Ola, como estades? Benvidas e benvidos a unha nova edición de Timbal Base, un programa para xente fronteiriza, mariñeira e distorsionada. En Radio Piratona, no 106.1 da FM e tamén a través da web de Radio Piratona. Hoxe nos visita unha banda de puro rock and roll, son os guardeses Pretty Shirts, que acaban de lanzar disco, o que ides escoitar titúlase One More, o tema que abre o disco dos Pretty Shirts. Estamos na radio cos Pretty Shirts, que acaban de lanzar un EP con 8 cancións que leva o nome da banda. Boas tardes, Lomba, boa tarde, Miguel. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, imaginamos que estades contentos, ¿no? Xa co disco, ¿eh? Sí, a verdad que sí, estamos moi moi contentos, teníamos ganas xa de telos nas mans. Bueno, pues y contádenos Como foi o proceso deses 8 temas, donde grabastes, hai canto tempo andades con esta lideira de levar un disco adiante? Xa, o sea, porque primeiramente tiñamos o EP, o single digital, que fixemos o gran pasado e tal, tiñamos ganas de facer algo xa un pouco máis largo, que durara un poquinho máis, e os 8 temas, que son de temas de fai xa tempo algúns e outros novos. Sí, o sea, collestes este single digital, ¿no? Que era Another Love Song. Tamén So Good To Be Right Here, que era outro tema que tamén non tiña desgravado, ¿no? Sí, ese So Good To Be Right Here o primeiro EP, que foron 5 temas que gravamos en Portugal. E despois fixemos ese o gran pasado, porque tiñamos aí unha lata importante, queríamos ter algo de material novo. E agora había que facer un disco de verdade xa. O sea, xa que novos en este novo traballo, cantos temas hai? Novos hai 4 e algún anterior remodelado para ocasión. Sí, 4 temas, non? Sí, sí. Sí. Nada, os máis antigos demos unha voltiña para darlle outro, non sei, como íbamos cambiando, según íbamos tocando en directo, íbamos cambiando, metíamos cousas novas ou unos ensaios salían así cousas novas, pois decidimos remodelarlos e meterlos no disco para que quedara constancia e non quedara no olvido tampouco. Claro. E onde grabastes? Pois gravamos en BM Studios, que é un estudio que me tuvo un amiguete aí en Rosal, que estaba moi ben equipado tal, e quedou. Xa graváramos aí o single do verán pasado, quedamos moi contentos e volvemos. Bueno, e agora que me falas do estudio de Rosal, perto da casa, ¿no? Porque vosotros todos da Guarda. Sí, verdad, bastante, bastante cerquiña. Collemos ese estudio tamén por comodidade para todos, para ter tamén máis tempo disponible. Cando gravamos en Portugal non nos coincidían os horarios, tínhamos que despois de traballar e tal. Era bastante complicado mantener unha liña de traballo continua. Aquí este foi, veña, a Semana Santa, vamos os catro pa aí e a romper a cabeza hasta que non sale o disco, non sale nin Dios de aquí dentro. Encerrona total. Foi tal cual. Foi tal cual, comodidade absoluta, verdad? O sitio espectacular tamén. Uh-huh. Bueno, porque vos que cantos anos levades con esta formación? Puf, bueno, con esta formación levamos desde 2000, pues, facemos 5 anos este ano, xa fixemos, non, claro, ¿no? 2006 creo que comezamos, despois dun proxecto que tiveramos antes, que era así unha cousa un pouco difusa, pois entonces decidimos que o que había que facer era rock and roll con pelotas e comezamos con isto e salió ben. Tiñamos antes outro baixista que por cuestións laborais tivo que marchar, pero ahora temos outro que está de puta madre, aí andamos. Bueno, pois imos escoitar unha das cancións que lexistes para poñeros no programa. Por que vos mola Kill Out the Jam? Que cada día porque é a canción que nos acompaña desde que empezamos, a verdade. Foi a primeira versión que empezamos a tocar desde xa outro grupo. Ao tempo que estuvo sen tocar foi cousa de medio ano. Logo sempre se intentou meternos nos directos porque é un temazo, é un chute de energía importante. Pois, bueno, escritamos esta canción de MC5 que trouxeron os Pretty Sears a Radio Piratona. Kick them out! dos Pretty Shirts, que é unha banda con influencias do rock dos 70. Isto é así, ou foi sempre así, ou sempre tú estes claro, digamos, por onde ir musicalmente, ou... Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Estamos sí, de acuerdo en todo. Desde que formamos a banda, sí, teníamos, claro. Clarísimo. Gustos musicales hay moitos, pero era línea a seguir. Vos que sodes fronteirizos aí con Portugal, interactuades en Portugal, tedes feito bolos por ali ou... Bueno, fai tempo xa, o sea, interactuamos, non sei, despois a raíz de gravar ali, teníamos algo de relación, pero a verdade é que para nos, polo menos, resulta complicado tocar en Portugal, tentámolo varias veces, pues non hai gran resposta así dos locales, tivemos, sí que tocamos unha vez nunha concentración moteira, o que a priori iba a ser un gran evento, del que casi salimos apaleados por non tocar a Cabritiña. Que va, sí, sí. Es, a ver... Ampliado un pouco máis. Foi un pouco empaquetado do que tiña estudiado, onde gravamos o primeiro EP. Teño un grupo tamén, salí o concerto, e dixe, bueno, non podo ir, tal, e a ver se poden dicir vos. Aceptamos, concentración motera, hostia, un espectáculo. Ambientazo. Vamos a montar un espectáculo de pánico. Chegamos ali, montamos todo. Empezou a baixar xente en motos. Motos viñan, todos viñan en motos perfectamente, a toda hostia, iso así. Pero non nos cuadraba co estilo de motero que nos esperábamos. Foi tal cual, según iba avanzando o día, o alcohol facía efecto. Chegou un momento que estábamos tocando non solos para a banda que viña despois, ele salí desbravando con a tope. Pedíndonos cancións en portugués de Quim Barreiros e cousas así. Pero tamén chegou o punto que hasta nos daba medo ir a rematar. Bueno, vamos a despedirnos tal, mandamos a Miguel solo, vai ti, nos vamos encendendo os coches, cando cheques arrancamos. Tiñemos medo de que peligrara a nosa vida aí. A nosa integridade física correu perigo ese día. Pero pasámoslo ben, moi ben, moi ben. Sí, ao final da historia estivo ben. Bueno, Quim Barreiros é un personaxe que ten moito... Moito fan en Portugal, claro. Sí, sí, vou apuntar aí. Hay que ter cuidado sí. Aí con a próxima visita igual preparamos unha versión. Un fado igual. Bueno, pois imos falar de outro tema relacionado co vosso disco, ou mellor, de como vades a funcionar agora que tedes o disco xa nas mans. Como vades a expandir polo mundo? Como vades distribuir? Tedes algún sello, como enfocades o futuro, facedes todo vos o a nivel de distribución e todo isto? Sí, de momento... Que estrategia seguides? De momento, mentras non sala nada, que nos gustaría, completamente autoproducido, autoeditado, autopagado e todo auto. E gustaría, ¿no? Pois, se salir algunha distribuidora e tal, alguna vez fixemos, pero éramos xa partidarios de autoproducción, de facelo nos, nada, o sea, estaríamos encantados de que nos distribuíran, por exemplo, pero de momento xa estamos en contactos con varias tendas, xa estamos enviando discos, o disco estará en puntos da xeografía hispana próximamente. Sí, xa está en LP, e temos pendiente enviar a Reixa, a Discos La Futura en Vigo. A Madrid tamén. A Madrid algún tamén, en A Guarda, na tenda de Esfico. Hai que ter un punto, intentamos ter un punto en cada, poder ser en cada provincia ou cerca de cada provincia para que claro. Se debamos tocar fora, que hai un poquinho, por lo menos, que alguén teña acceso a chegar a él, vamos. Claro. Vale, e de bolos, que? Que datas podes anunciar aquí na radio para que se te entere dos próximos concertos vosos? Pois este sábado tocamos na Illa de Arousa, no Condo Moucho, que nos denon moi boas referencias dese local. Damos fe que sí. Logo presentamos disco na Guarda o día 19 de decembro. ¿Dónde? Na Guarda. No, Fuscallo, onde tocamos tamén con algún grupo colega de Crápulas. Ah, e eso, sí. Logo temos en Vigo, non recordo ben as fechas, temos na Sala Son en enero, 9 de enero. Sí, Sala Son. Temos a fábrica, está pechada, en Vigo tamén o Distrito 09. Bueno, temos bastantes datas bastante. Que se poden seguir na nosa página web. Vamos bastante ben encaminhados. Bueno, e era me parece que dicías algo da vosa página web, ¿no? Que bueno, se poden consultar ali aos... Sí, sí, temos as datas postas aí, vamos actualizando, hai algunha que ainda non está. Bueno, levamos un ritmo de concertos bastante aceptable, xa desde que lanzamos estábamos a tocando case todos os fines de semana. Está bastante ben, estamos moi contentos. De momento, tamén con boa acollida, a xente está pasando ben, así que está, de momento vai ben. Moi ben, pois para demostrar que os Prisiers teñen un gran disco e que están aí a tope de concertos e de rock and roll, imos escoitar outro tema titulado No Mercy. No pardon, won't be mercy no more. There won't be no pardon, won't be mercy no more. Wanna see you dead, wanna see you fall. See you fall. Escoitábamos este temazo que é No Mercy, un dos novos temas do novo disco dos Prisiers que están aquí hoxe con nos en Timbalbase en Radio Piratona. Unha pregunta recurrente que solemos facer aos convidados é que nos dean a súa opinión sobre a escena de música rock ou a escena musical galega actual a nivel de, bandas, como vedes o resto da xente, salas, ese tipo de cousas? Bueno, eu creo que hai unha serie de grupos, así como, por exemplo, na nosa vila, igual o número de bandas caeu. Aguarda que... unha vila con tradición roqueira. Sí, tamén, sí, temos. ¿No? Sí, non sou roqueira, pero bueno. Segue habendo moito rock, pero a nivel de... En canto número de formacións, creo que descendeu un pouco, pero bueno, eu creo que a nivel galego, a día de hoxe, hai bandas que están moi ben. Por sorte, agora hai estudios que tamén están moi ben, as bandas están soando... Están soando de puta madre en disco. Es considerado que está bien. En canto a salas, bueno, salas es un mundo complicado para todos. O de conseguir poder ofertar también en muchos casos. Bueno, fais lo que se puede. Nos apuntamos, nos vamos prácticamente a cualquier lado que nos dejen. Pero bueno, está bien. Nos consideramos que la escena galega está fuerte. O que faltan son medios de apoyo probablemente externos. Que dinamice un pouco isto. Sí, é máis complicado, xa. Igual. O que nos, polo menos, as bandas que coñecemos foi son porque traballan máis ou menos como a nos. Queres tocar en Vigo, pois buscas unha banda de Vigo que te bote unha manciña, meña, tocamos os dous, ti tocas aquí, eu toco alá, fora. Quen dice en Vigo, en todos os lados, porque senón... ir solo desde, por lo menos nos, que estamos na punta de debaixo de todo de Galicia, ter que ir a Coruña, a verdad... nos un gasto non moi importante, non vamos ir a ruína, pero bueno, tampouco ir a perder moita pasta, por lo menos sacar para os gastos, por iso intentamos buscar a alguén que por lo menos ir en un coche que podamos compartir material e a sala, por así tamén trae un pouco de xente. ¿Terán os músicos que desplazarse en BlaBlaCar algún día? Non sei, pero mellor comprar entre todos un autobús e compartir os fines de semana igual non viña nada mal. Sí. Na verdad está complicado. O sea, no somos bueno, vos, o sea, a nivel de concertos e tal, buscades vos o todos sí, claro, os no, concertos, somos managers, non estades con ninguna. Sí. No, de momento no. Non estaría mal, pero... como tampouco é a nosa vida, entendo que se traballas cunha produtora ou alguén que te moa concertos, tens que estar ao 100% o fin de semana e dispoñer o mellor de un día de semana, pois vamos un pouco pola nosa conta tamén. Entón, toque de teléfono, correo ou o que sea, buscar salas e o que sea para diante. Penso que non somos os únicos que facemos iso, vamos, creo que todo o mundo tira un poquinho diso. Non é complicado, estaría ben, a mí me gustaría meter alguén que nos buscar os conceptos porque realmente unha labor bastante traballosa. Sí, estaría bastante sí. Ben, estaría bastante ben ter un manager, pero de momento non temos ofertas. Bueno, tampouco vamos mentir, tampouco estamos buscando. Bueno, tampouco estamos buscando desde aquí un chamamento, se alguén quere. pero sí, o sea, buscámoslo, ¿no? Como todos, como a maioría, creo. No, sí, vos lo digo porque, claro, vos sabedes moi ben que, claro, currar, e ademais dedicarse a música, ensayar, compoñer, e ademais buscar os concertos, e tal, é un currazo, ¿no? Que moitas veces se bota de menos igual a noso me incluo aquí, a noso mesmo nivel, como músicos ou como bandas, pois ter alguén que se ocupara destas cousas. Sí, no, un poco no, destas la verdad cousas, que non estaría mal, porque o que diste, entre o traballo e buscar coincidir, poder coincidir todos ou prácticamente todos do grupo para empezar a compoñer ou mesmo para preparar un concerto, ás veces é moi, moi complicado, custa bastante. Se ainda por riba, logo tens que chegar a casa, tens que buscar os concertos ou incluso pasar de ir a ensayar por intentar buscar ou concretar algo, o tempo que estás nunha cousa non estás nunha outra, entón a veces fais un poquinho costa arriba, pero bueno, penso que os do gremio somos medio masocas, vai no seu rollo este de sufrir. Realmente non queda outra, é un pouco que disti, quítache tempo, o sea, o tempo que o ideal para un músico sería invertir todo o tempo que dedica a música a facer música, pero tocan estas lindes tamén de ter que buscar, bueno, non é perder, é invertir tempo realmente, pero perdes tempo de tocar e de facer o que realmente te gusta para facer labores máis burocráticas, pero que non gustan tanto. De momento non queda outra. Bueno, pois adiante. Imos escoitar outras cancións que nos trouxeste hoxe para escoitar aquí, unha canción de Vintage Travel. Por que esta canción? A canción, porque a canción está guapísima, e se va a empezar... Pero isto é unha banda que non coñecíamos o gran pasado, antes de entrar a traballar, vin 30 segundos desta canción, precisamente dun directo, e tocaban ese mesmo día na Quintana, e ainda non os coñecéramos a banda, e chamei, non ensinei o videoclip, e en canto salimos do chollo, fomos pa Santiago a miralos, e xa está. E desde xa seguimos o grupo, e gustanos moito, e... Teño unha potencia en directo impresionante. O tipo a min cautivoume desde o primeiro momento, porque saliu de... Ainda non empezaron a tocar, solo salir el, a xente que volveuse como loca, xa desde o primeiro tema, a xente a bailar ali a tope. Gustounos moitísimo por intensidade, por a forma de montar festa, verdad? E o disco é un discazo, vamos. Pois moi ben, pois quedámonos con esta recomendación de Vintage Travel, e o tema é Blues Hand Me Down, que truxeron os Pretty Sears. Blues man gave me the blues and me downs. Moonshine drinking, doing everything but thinking. Blues hand me downs. Racing the wrong way, chasing every skirt in town. Taking the long way, waiting for the sun to come out. Wheeling, hustling, dealing and a shuffling. Blues hand me downs. Lord have mercy on my soul. No fucking around. It just like my big brother, he's in on shaky ground. His pride got the best of him, and smoking to the rest of him. Blues hand me down. Lord have mercy on my soul. I didn't know, you never know. Hand me down, blues. Hand me down, blues. Hand me down. Bueno, pois imos despedirnos xa dos Pretty Sears, esta bandaza da guarda que vivo xa a Tim Balbase a falar un rato con nós, a poñer un pouco de música, unha banda que recomendamos altamente. Bueno, pois non sei, contádenos un pouquiño para rematar cuáles son os planes, que lle ides a ofrecer a xente en este disco, que lle ides a ofrecer nos vosos concertos, que sabemos que son intensos. Veña, vendedevos un pouco. Bueno, a verdad que ofrecemos como o de sempre, ¿no? Intentamos manter unha liña de forza no directo, que a xente baile ou que intente bailar, que suden como a nos. En o disco, iso, o que quisemos reflexar no disco foi a intensidade da banda en directo, ainda que fora en estudio e tal. Non desencamiñarnos moito do directo, para que a xente se espere o que vai topar cando nos mire bailar e berrar como locos. Sí, os temas están grabados, o que está grabado que son nos directos, queríamos iso, facer un disco bastante directo, nada, nos directos, pois, dar caña como sempre, ahora que esperamos é poder ter cantas máis datas se xan posibles, e recorrer todo o que se poida. Queimar a carretera, onde se poda e onde se poda. Pois, queimando aquí a pista de baile, imos rematar este programa de Timbal Base. Moitísimas gracias, Lomba, moitísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros en Timbal Base hoxe. Rematamos cos Pretty Shears e Black Leather Boots. Chao.